najprostszy w wyprzedaży rocznika Bike. Miejski SUV Bike 3 w cenie 74 900 zł z ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Order Orła Białego dla Waldemara Łysiaka i Andrzeja Poczobuta prezydent odznaczył zasłużonych dla Polski. Premier w Gdańsku mówi o radosnym świętowaniu wolności i o tym, że to święto wszystkich Polaków. Szczątki rosyjskiego drona spadły w Rumunii, 5 kilometrów od granicy z Ukrainą. Prezydent wręczył order Orła Białego pisarzowi Waldemarowi Łysiakowi oraz działaczowi polskiej mniejszości na Białorusi Andrzejowi Poczobutowi. Wysokie odznaczenia państwowe dostali także Sławosz Uznański-Wiśniewski i aktor Adam Woronowicz. Od rana uroczystości z udziałem głowy państwa obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Wzór intelektualnej suwerenności i niezależności, tak prezydent Karol Nawrocki mówił o odznaczonym pisarzu Waldemarze Łysiaku. Szczególną uwagę prezydent poświęcił w przemówieniu Andrzejowi Poczobutowi. Mówił, że Order Orła Białego wręczony zaocznie bez udziału uhonorowanego to również symbol postawy państwa wobec reżimu Łukaszenki. Że Polska zawsze będzie upominać się o swoich synów, o tych, którzy dla Polski żyją, którzy walczą o ojczysty język i dla których wartość polskości warta jest także cierpienia w białoruskim więzieniu. Ciepłe słowa ze strony prezydenta popłynęły również pod adresem Adama Woronowicza, białostockiego aktora, który stworzył również wyjątkowe role w filmach o księdzu Popiełuszce i Maksymilianie Kolbe. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. Obchody Dnia Niepodległości to święto wszystkich Polaków, podkreślał premier Donald Tusk podczas uroczystości w Gdańsku. Mówił, że rocznica odzyskania niepodległości to radosne święto. Obchody Święta Niepodległości to święto radości, dumy, jedności od Bałtyku do Tatr, od Bugu po Odrę. Słuchajcie, wszędzie dzisiaj Polki i Polacy podają sobie dłonie, uśmiechają się do siebie, świętują ten dzień najlepiej jak potrafią. W Warszawie odbędzie się dziś m.in. impreza wspólna niepodległa. Krakowskim przedmieściem przejdzie parada uliczna. Poznań świętuje Dzień Niepodległości oraz imieniny ulicy Święty Marcin. W stolicy Wielkopolski trwa m.in. tradycyjny kiermasz rogali. Co poza rogalami można zobaczyć bądź zjeść w Poznaniu, to pytanie do Macieja Szefera. Na pełnej biało-czerwonych flag obchodzącej imieniny ulicy Święty Marcin można dziś za darmo spróbować gęsiny w ramach promocji tego mięsa, a także kupić certyfikowane rogale. Do Poznania na ten dzień przyjechali turyści z innych miast Polski. Gdańsk chciałbym, żeby w ten sposób obchodził Święto Niepodległości jak w Poznaniu. Skłoczka na weekend, na jeden dzień, na dwa, trzy dni? Trzy dni już jesteśmy. Się wybieraliśmy przez 10 lat, bo mąż zawodowy żołnierz, więc nie zawsze mógł być. Piękna atmosfera. Na scenie, która stanęła w imieninowym miasteczku, pojawili się już artyści, a wieczorem zaplanowano koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Maciej Szefer, dziękujemy. I jeszcze za granicę w tym serwisie. Szczątki drona wojskowego odnaleziono w Rumunii blisko granicy z Ukrainą. W nocy Rosjanie atakowali ukraińskie porty nad Dunajem dronami Geranium. Prawdopodobnie to właśnie pozostałości po jednej z takich maszyn zostały odnalezione 5 kilometrów od granicy. Na miejsce wysłano wojsko, trwają dalsze poszukiwania i sprawdzanie, czy maszyna nie przenosiła materiału wybuchowego. Na miejscu nie było śladów ognia. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Aktualnie około 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe, w górach śnieg, a w Sudetach wiatr. W Augustowie 6 stopni, w Warszawie 10, w Katowicach 11. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Najbardziej szokującym dla mnie widokiem było właśnie przenoszenie zwłok tego dziecka, Bosman, na rękach, jakby w objęciu, jakby się ona chciała chwycić jego szyi, no niestety nie mogła. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska.

Bardzo proszę, żebyście zostali na scenie jeszcze. Jeżeli mogę was prosić, zostańcie na scenie, bo chciałem was wszystkich przedstawić. Jeszcze raz wielkie brawa, pospieszalscy. A ja dostałem ściągawkę od Izy, żeby się nie pomylić. I teraz bym chciał wszystkich naszych wspaniałych gości przedstawić. Część zostanie na scenie, część zejdzie, ale najpierw proszę o wielkie, wielkie brawa. Wokal i flet, Lidia. Także wokal, Basia. Instrumenty klawiszowe, Basia Ewa. Na gitarze Jan. Na skrzypcach i gitarze basowej Marcin. Na tubie i altówce Karol. Na fortepianie Łukasz. Na skrzypcach i kontrabasie Mikołaj. Na perkusji Nikodem. Od wokalu zaczęliśmy, więc skończymy też na wokalu. Na kontrabasie Franek, którego tutaj nikt nie wypisał. Franku, witam cię serdecznie. Albo się schowałeś pod Nikodemem. Tak, jest Franek. Przepraszam. Skończymy na wokalu, saksofonie, saksofonach i klarnecie basowym Mateusz. I teraz tak. Dla osób, które nas słuchają albo które widzą tylko Jana wykonującego gesty takiej radości, to powiem, że w pierwszym rzędzie jest z nami pan Michał Urbaniak. Wielkie brawa. Brawo! Tu była dzisiaj taka zabawa, że wszystkim oni dodawali Pospieszalski jako drugi człon nazwiska, więc Michał Urbaniak Pospieszalski, Michał Nogaś Pospieszalski. Jeszcze zapraszam na scenę autora książki Pospieszalscy Rodzina, Marcel Woźniak, zwany też Pospieszalskim. Cześć, zapraszam. Oczywiście byliśmy umówieni, że inaczej siedzimy, ale nie da się tego chaosu opanować, więc... Proszę państwa, mówiłem o tym, że książka się ukazała, autorstwa Marcela, Pospieszalscy Rodzina. Fascynująca absolutnie lektura. Nasz kolega redakcyjny, który też jest na sali, Piotrek Metz, gdzie jesteś? Pozdrawiamy. Brawa dla Piotka. Napisał na okładce tej książki, że bracia Jacksonowie i bracia Gibb to mogliby się schować przy historii rodziny Pospieszalskich. I ja myślę, że to jest prawda i tylko prawda. I ty sprawda, jak mówił pewien ksiądz z Podhala. Marcelu, ty się nie bałeś tego wyzwania. Jak to się w ogóle stało, że ta książka zaczęła się pisać? Urety. Oczywiście, że się bałem. Zawsze się boję. I robię. Tak mówił Rocky w jednym filmie. Rocky Pospieszalski. Rocky Pospieszalski, dokładnie. Z tych Pospieszalskich z Filadelfii. No cóż, no, to była jakaś taka trwająca wiele chyba etapów historia do dochodzenia do tej historii. To znaczy do mnie przyszła pani Hania Grudzińska z Marginesów i powiedziała mi, że chyba ma dla mnie pomysł na książkę, że jeszcze musi z nim pochodzić, ale że to chyba będzie coś takiego, taki game changer, że to będzie bardzo trudna rzecz, ale chciałaby, żebym to napisał. I potem cofając się, czy też jak niektórzy mówią, cofając się wstecz, doszliśmy do tego, że... Był taki pomysł pisania rodzinnej historii już przez lata tak naprawdę. Ta historia nie dałaby się nie spisać, nie być spisaną. No i przez Małgosię Czyńską między innymi, która też jest tutaj na sali, do której Mateusz zadzwonił kiedyś, a z kolei Małgosia zadzwoniła do pani Hani, powstał pomysł na napisanie tej książki i oczywiście, że się bałem, Michał, bo po pierwsze inaczej się pisze o żyjących, no i inaczej się pisze o rodzinie, która właśnie w ogóle o bohaterze zbiorowym. To jest jednak jak w tym dowcipie, że nie da się zagrać książki telefonicznej, bo tam jest za długa obsada. No to tak samo było tutaj, oczywiście żartem, nie żartem, ale faktycznie tych bohaterów było tak wielu, że kiedy przyszedłem na pierwszy koncert rodziny Pospieszalskich, no to nie ukrywam, że nie do końca wiedziałem, kto jest kim, bo imiona, pomyślałem to po imionach będę leciał, ale to była pułapka, bo niektóre się powtarzały, ale potem już nie było wątpliwości i była to ciężka praca, ale też niezwykła przygoda i niezwykła podróż przede wszystkim. Dodam, że w tej książce Pospieszalscy rodzina, która ukazała się pod patronatem Trójki, z czego jesteśmy bardzo dumni i co nas bardzo cieszy, jest... Możesz bić brawo, Janek, bardzo proszę, oczywiście. No właśnie, bardzo dziękuję. Jest taka rozpiska, drzewo genealogiczne, kto jest kim w książce. Oczywiście lektura pomaga. Myślę, że ty się tego długo uczyłeś, ale ja chciałem was zapytać, czy wy się zawsze orientujecie, kto jest kim? Antek i Anna, Janek, Elka, Paweł, Karol, Tereska, Marcin, Mateusz. Brawo! Ale to mówię o tym pierwszym. No to jest dziewiątka, no to co to? Ale teraz, a z powrotem? Mateusz, Marcin, Tereska, Karol, Paweł, Elka, Janek, Joanna, Antek. Mama, tata. No tak, to dziewiątka, ale Pospieszalskimi to Polska obrodziła, muszę powiedzieć. Jest was bardzo, bardzo wiele, także wśród nas. Więc jeszcze zapytam Marcela, bo wy się orientujecie, jak rozumiem. Jak szybko nauczyłeś się na pamięć tej rodziny? Nie, no bardzo szybko. Jakiś rok i... Nie, to było bardzo szybko, dlatego że opowieści się przyswaja, człowiek przyswaja informacje wtedy, kiedy jest to jakaś opowieść i jest w tym jakaś zabawa, a ja tych ludzi nie poznawałem poprzez jakąś tabelkę, tylko po prostu poprzez opowieści, którymi się dzielili. Najpierw było jedno spotkanie z Mateuszem, później był koncert, później spotkanie z Marcinem, z Janem, później z pozostałymi, telefony do Stanów, do Australii. I w każdej opowieści te imiona się po prostu powtarzały, że z czasem to było oczywiste, kto jest kim w tej rodzinie. Problem leżał raczej w tym, jak tych ludzi, jak tą perspektywę złapać w tej historii. Kiedy masz bohatera zbiorowego, bo też no, państwo wiecie i my też to wiemy, moja opowieść jest inna niż Mateusza, niż Jana, niż Marcina. W sensie ja mam perspektywę patrzenia z zewnątrz na chłopaków, na waszą całą wspaniałą rodzinę. Każdy z was macie swoją jako rodzinę, ale też indywidualnie macie inną. Także to jest taka bardzo szkatułkowa opowieść, której ja starałem się jakoś to zobaczyć, ale też oddawać głos bohaterom. Książka pójdzie w świat, to państwo sami zobaczą, jaka to właściwie jest ta opowieść o tej rodzinie. Z kim spotkałeś się jako z pierwszą osobą? Z Mateuszem. Przed koncertem WW. Tak, zgadza się. I na drugi dzień poszliśmy na obiad. I to jest też śmieszne, że znalazłem ostatnie notatki z tego spotkania. I w zasadzie Mateusz tam streścił całą książkę. Mówił tak szybko, jak dzisiaj grał solówkę na saksofonie. I faktycznie po 2 godzinach, tak od punktów, już ciężko mi to dzisiaj to rozczytać, ale było tam mniej więcej największe takie highlighty z całej historii umieścił. Co świadczy o tym, że ta historia naprawdę w tej rodzinie żyje i na pewno są rzeczy, których poszczególni członkowie rodziny nie wiedzieli, ale jednak jest to niesamowite, że ta rodzina jest swoją opowieścią. Ona sama ją tworzy i wszyscy tą historią żyją, powtarzając te opowieści i opowiadając. Oni wszystko wiedzą doskonale, co się kiedy wydarzyło. Ale czy was to nie dziwiło? Przecież Polska żyje z Pospieszalskimi od wielu pokoleń, tak świadomie, w mediach. Także w programie trzecim, tutaj przy Myśliwieckiej, pod różną postacią się pojawialiście i pojawiacie do dzisiaj. Od początków WW, czy zespołu Tiebreak, czy wcześniej jeszcze, aż po teraz projekty muzyczne waszych dzieci. Czy was to nie dziwiło, że nikt wcześniej o was książki nie napisał, Janie? Nie myślisz w takich kategoriach o sobie, że coś, co jest to twoim doświadczeniem, od razu musi nadawać się na książkę. Zaczęło się to od Mateusza pomysłu, który też przez swoje jakieś kontakty trafił do wydawnictwa i wydawnictwo przystało na to i zachwyciło się tą historią. Ja w międzyczasie już sam byłem namówiony do jakiegoś wywiadu rzeki, może takiego wywiadu strumyczka z innym wydawnictwem i coś tworzyłem własnego. Natomiast rzeczywiście odpuściłem te wątki głęboko rodzinne i biograficzne, bo wiedziałem, że tutaj na pewno Marcel zrobi to lepiej. I uwaga, dziękuję ci Marcel za to, że też sięgnąłeś głębiej, ponieważ... Marcel nie poprzestał na rozmowach z Mateuszem, Marcinem, tylko zapuścił się naprawdę gdzieś nie tylko w rozmowy do Australii, do Stanów, do Francji, do Paryża, ale pojechał do Poznania i zaczął tam odgrzebywać rzeczy, o których myśmy nie wiedzieli. To znaczy ta jego dociekliwość i taki zmysł tropienia rzeczy, które dla nas niby wydają się zwykłe, a one nagle uzyskują takie piętno niezwykłości, takiego no czegoś zupełnie szczególnego przez to, że są opowiedziane przez kogoś innego i właśnie ta jego perspektywa taka outsidera dla nas uświadamia nam, że rzeczywiście ta opowieść jest chyba ważna, dla nas cenna bardzo, być może, a jednocześnie jest napisana tak sprawnie i tak porywająco, że dla państwa będzie chyba, mam nadzieję, albo jestem przekonany, że będzie też interesująca, inspirująca i cenna. To jest bardzo ważne. Natomiast rzeczywiście w historii rodziny, gdzieś tam głębiej sięgając, pojawiały się rzeczy, które mają taki ultrabeletrystyczny posmak i wymiar, że to jest opowieść, to jest gotowy scenariusz. No dobrze, to jeszcze zostanę przy tobie. Historia waszych dziadków. Może to jest coś niesamowitego. Też opowieść o Europie XX wieku tak naprawdę. Europie i Polsce. O właściwie ostatnich 100 latach to jest ta historia. Rzeczywiście sięga w głąb, bo przecież dziadkowie, to jest pierwsza wojna światowa i zaraz po sprowadzenie się z Berlina dziadek wziął za żonę Niemkę, co w rodzinie to miało posmak odszczepieństwa, jakiegoś takiego zakwestionowania wartości, którym do tej pory wszyscy żyli. Było ogromnym, tak, no bo to był okres zaborów. Tak, ogromnym aktem odwagi. No ale to też pokazuje, że miłość zwycięża tutaj w tej opowieści. Czyli mamy i element napięcia, jest miłość, jest happy end jakiś taki, który później przeradza się w tą dwujęzyczną rodzinę, w której wychował się nasz tata, urodził się w Berlinie i te korzenie właśnie takie rozproszone. Z drugiej strony, patrząc na nasze rodziny, na to później nasze dorastanie, dojrzewanie, to też można byłoby pokazać, jak dalece te rodziny są wplecione w historię. No, Marylka, moja żona, od 47 lat ciągle ta sama, no, ma korzenie litewskie, tak? Jej tata określił się jako Litwin w plebiscycie w 21 roku bodaj, a jej starszy brat taty określił się jako Polak, a nie jako Litwin. Także w jednej rodzinie były tego rodzaju wybory. Jak u Narutowiczów. Tak. I Ubacewiczów. Także gdzieś ta historia i historia Polski, ta burzliwa rzeczywistość, bardzo pięknie opisana przez Marcela. Dla nas też była doświadczeniem, na przykład te szczegóły dotyczące wysiedlenia z Poznania, bydlęce wagony, te obozy przejściowe, no to są rzeczy, o których myśmy na przykład nie wiedzieli. Dzięki, Marcele. Czegoś się dowiedziałem o naszej rodzinie. Wasz wujek, jako cichociemny, przybył do Polski. Też niesamowita historia. Wszystkiego nie opowiemy. Warto po książkę sięgnąć, ale no naprawdę pełen splot wydarzeń związanych z historią XX wieku w Polsce, w Europie i na świecie. To jest też o was rzecz. Tak, a ja myślę, że to jest głęboko polska rzecz, dlatego że to mówi Marcin. Jakbyśmy popatrzyli na historię nas wszystkich obecnych na sali, to na pewno są to historie nieprawdopodobne. Tak? Taka była historia Polski. Jeśli sięgniemy do pamięci swoich dziadków, rodziców, dziadków i pradziadków, otrzymamy niesamowitą opowieść. I Marcel wykonał taki research właśnie w przypadku naszej rodziny, a mi się wydaje, że tutaj w tych historii byłoby mnóstwo także z historii rodzin państwa, które tutaj siedzicie. Właśnie, no to jest taka opowieść, która nie tylko z zachodniej Europy, ale również ze wschodniej, dokładnie w tamtym czasie, o które zapytałeś, no to była przygoda na przykład naszej babci ze strony mamy, Maria Król, która uciekła z Warszawy przed amantem jakimś, który strzelił do niej. To już musisz przeczytać książkę, żeby się dowiedzieć. Ale właśnie nie, to nieważne. Marcel, ale generalnie uciekła do Moskwy. Nie czytam książki. Do Moskwy i Mateuszowi się stolice zlały. To jest. Dokładnie, uciekła do Moskwy z Warszawy. To było też w czasie zaborów, w czasie przedrewolucyjnym, trafiła na początek rewolucji tam. I to są jakby takie historie, które jakby oplatają. I całe życie żyła z kulą w ciele. No ale to właśnie nie chcę spoilerować. Przeczytajcie książkę. To jest właśnie, to przerwałem, bo Marcin mi tutaj też... A była przepiękną kobietą. Mamy jej portret, wisi u Tereski. Widziałeś, jak przedwojenna gwiazda filmowa. Więc trochę rozumiem tych, co się o nią strzelali. Natomiast ten wątek międzynarodowy właśnie, który tutaj jest, no to jakby, tak jak Marcin powiedział, dotyczy nas wszystkich, bo ja widzę tutaj znajomych, człowiek, który się przeprowadził z Paryża, przeprowadził się do Polski. W związku z tym jest też na tej sali, także to jest opowieści, które jakby mogą też jakby ciągnąć do siebie różne wątki Europy, prawda? I większość tak, się może w nich odnaleźć, tak? Większość może się odnaleźć. Ja chciałem tutaj powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, że mówiliśmy o tym początku tej książki, o tym, od czego się to zaczęło. Banalnie się zaczęło, dlatego że ludzie po koncertach kolędowych, czy w ogóle naszych zespołowych przychodzili, ale kto jest kto? U nas już się w tej chwili pojawiło na scenie, jest między między innymi Marek Pospieszalski, Mikołaj Pospieszalski. Mikołaj jest synem Marcina, Marek jest moim synem. I jest Mateusz Pospieszalski i Marcin Pospieszalski. Wszędzie jest MP, MP, MP. Ludzie nie wiedzą, kto jest kto. Kto jaką płytę nagrał i tak dalej. Coraz większy wątek się zaczyna, znaczy coraz większe problemy się zaczynają. Ja wpadłem na pomysł, to się żeby w ogóle zrobić album dla ludzi. Przerwę ci na chwilę, tylko powiem, też lekko spoilerując, ale to jest bardzo ciekawe, że ponieważ oni się często podpisują jako M. Pospieszalski, na przykład jeżeli chodzi o tantiemy, to Marcin dostaje pieniądze za Mateusza, a Mateusz za Marcina. I to się znowu zaczyna spoilerować. Nie, ale było tak, że Iza, żona Mateusza, była już tak przekonana, że to są ich pieniądze, że kupiła wersalkę. Nie była wersalka, tylko ale kredens, który stoi do dzisiaj u mnie w domu. No i teraz no i mówi, to są te przekłamania. Wersalka zamieniła się w kredens, ale przepraszam, oddaj mi te pieniądze. No skąd ci wezmę? No? To weź ten kredyt. Natomiast idąc dalej, no i po prostu w tej chwili wiadomo, no CD już odchodzi w jakąś tak do lamusa troszeczkę. Ja się trzymam kurczowo tego i uważam, że będziemy wydawać płyty CD jako nośnik fizyczny, niezależnie od tego, że musimy być w cyfrze, żeby istnieć. Natomiast jest coś takiego, żeby właśnie wszyscy wiedzieli. Wpadłem na pomysł, żeby ten album był z krótkim opisem, jakby nie tyle dziejów rodziny, co nas wszystkich. I między innymi zwróciłem się właśnie do Małgosi Czyńskiej, a Małgosia mówi, nie zepsuj tego. Nie zepsuj tego, nie spal pomysłu. Macie tak piękne historie, tylu was jest, na pewno każdy z was ma cokolwiek, znaczy dużo więcej do powiedzenia. Zróbcie z tego książkę. I między innymi ta kobieta właśnie jakby ściągnęła tutaj naszą znajomość do pani Hani, do Marginesów i tak dalej. Ale właśnie to jest jakby rozwinięcie pomysłu. Ale dlaczego o tym mówię? Że my nie jesteśmy taką rodziną, że nie zaczęło się od tego, musimy napisać książkę, bo to są tak ważne historie. Nie. Po prostu zaczęło się od tego, że chcieliśmy w końcu uporządkować sytuację medialnie. Rozumiem. I w Zaiksie. Ale dokładnie w Zaiksie. Spadkowo, tak? Ale to jeszcze tylko będę kontynuował. Jest taka sytuacja, że pomimo tego M. Pospieszalski, to jeszcze w Zaiksie wpływają tantiemy pod tytułem Pospieszalski. To o mnie. I to moje. I właśnie, to na moje konto. No i właśnie chodzi o to, że trzeba w jakiś sposób, trzeba co jakiś czas właśnie porządkować te papiery, wybrać się, uzgodnić co, dla kogo i tak dalej, czy jaką pozycję, czy ja. Także nie wychodź przed szereg, sorry. Przepraszam bardzo. Myśleliśmy, że będziemy mówili o historii, tak, o miłości. A to już o pieniądzach. A zeszło na kasę. No ludzie, no. Dobrze, to skończymy ten wątek, tak. Przypomnę, że jest z nami także Marcel Woźniak, autor książki. Tak. Pospieszalscy rodzina. Jest także z nami na sali. M. Pospieszalski, chciałem powiedzieć. M. Woźniak P. Jest z nami także na sali Małgosia Czyńska, która tu jest już matką chrzestną książki, więc też proszę o brawa dla Małgosi. Ale ja bym chciał teraz zapytać o jedną rzecz, która robi niesamowite wrażenie na czytelniku poznającym tak dogłębnie waszą historię. I od Marcela znowu zacznę. Opowieść o waszym domu rodzinnym w Częstochowie. Marcel, może ty zacznij od wspomnienia twojego pierwszego wejrzenia w to miejsce, zobaczenia tego mieszkania, a potem panowie dołączą. Ciężko mi sobie to było wyobrazić i kiedy tam przyjechaliśmy na miejsce, wtedy przyjechaliśmy tam z Mateuszem i z Pawłem, który był wtedy w Częstochowie, no to ja nie bardzo mogłem na początku to pojąć. Po pierwsze, mieszkanie w sąsiedztwie kościoła, którego dzwonnica jest po prostu metronomem, który bije ci przez całe dzieciństwo. Po drugie, magiczne źródło świętej Barbary, które jest po prostu za oknem, gdzie latami będą przychodzić pielgrzymi, pątnicy, kolorowe orszaki. Ci z państwa starsi, którzy są na sali lub słuchają nas teraz po drugiej stronie radioodbiorników, no to pamiętają te czasy bujnych orszaków, orkiestr, konduktów, które były jedyną często okazją, żeby zobaczyć taki korowód i usłyszeć takie niesamowite dźwięki. I ja zacząłem sobie składać to wszystko w całość, że jest to niezwykła historia, ale nie niemożliwa. W takim sensie, że jak zobaczy się te elementy, które się na to składają, to jest dalej niesamowite. A jednak się wydarzyło. Odwrócę może tą opowieść, cofając się do tego pierwszego spotkania, czy drugiego spotkania. Spytałem, pamiętam cię, Mateusz, chyba jak byliśmy pod Pałacem Kultury, gdzieś tam sobie siedzieliśmy, jak to było żyć w takim domu i o tej szufladzie opowiedziałeś, o tym kluczyku. Kluczyk, który Karol mi dorobił zresztą. Zadałem ci pytanie, jak to jest tak się ściśnić w tym miejscu, mieć swoją przestrzeń, a jednocześnie żyć w tym miejscu. Dokładnie, no to ja powiem o tym, że oczywiście był rozgardiarz, nikt nic nie miał, żadnej własności, wszystko było wspólne. Jak to, ja miałem. I w pewnym momencie Karol, mając wszystkie zdolności pod ręką, miał takie manualne, różne majsterkowe rzeczy, bo złożył motocykl sam w WFM-kę w wieku ilu lat? 13 lat. W związku z tym, przepraszam, ilu? 11, Karol mnie poprawia, dobrze. Natomiast mieliśmy taką starą bibliotekę Art Deco i tam były już takie zdezelowane zamki. Karol dorobił kluczyk do tej szufladki i wręczył mi ten kluczyk i ja w końcu miałem coś swojego, że tam miałem swój kamyk, jakąś potarganą kartę i tak dalej, jakiś guzik, nieważne, 20 groszy albo 50. To wszystko było moje i nikt już mi nie mógł tego przesunąć, zabrać, wynieść i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze, idąc dalej, jest coś takiego, że przyszedł do nas kolega i ja z Karolem zapytaliśmy go, a ty sam mieszkasz w domu, naprawdę jesteś jedynakiem? On mówi, tak, jestem jedynak, z mamą i tatą mieszkam. On mówi, a my z Karolem, ale nuda. A to z takich spotkań, z takich konfrontacji z rzeczywistością nas otaczającą, no musimy powiedzieć, że mieszkaliśmy w takiej dzielnicy podmiejskiej, to nie było centrum Częstochowy, to było już tak właściwie na obrzeżach, za naszą parafią już zaczynały się pola uprawne, także ta parafia była taka trochę wiejsko-miejsko-podmiejska, jednocześnie fabryka materiałów ogniotrwałych, kominy dymiące. Na okładce książki jest pole biskupa, tak, po którym biegniecie. I to jest tuż obok tej fabryki, obok przestrzeni i pamiętam szok, jak odwiedziłem któregoś z tych moich kolegów z pierwszej klasy, zobaczyłem, że ma płaski sufit, że ma prostopadły sufit, a myśmy mieszkaliśmy w domu zbudowanym w 1638 roku, okres baroku. To był nowicjat pauliński, jeszcze budowany przed potopem szwedzkim i tam podczas potopu szwedzkiego kwatera głównodowodzących wojsk szwedzkich właśnie tam się mieściła, w tych murach, w których myśmy urodzili się, bo wszyscy urodziliśmy się w domu. Przychodziła po prostu położna. Tata wyganiał nas z pokoju. Trzeba było przygotować ciepłą wodę, a myśmy biegali gdzieś na podwórko albo do innego miejsca, żeby zachować ten element. Ja dyskrecji. Tego nie pamiętam. A no właśnie, bo byłeś ostatni. No. Bo na to by się skończyło, więc wszyscy obsługiwali ciebie, Mateusz. Natomiast ten szok właśnie, że tej konfrontacji z rzeczywistością PRL-u, tą smutną, taką trochę siermiężną, że można mieć płaski sufit w domu, a tu u nas były półkoliste. 11 pospieszalskich w domu. Rodzice muszą mieć cierpliwość, a rodzeństwo musi to znosić. Mateusz pokazuje na Marcina. Ja nie odczuwam żadnego dyskomfortu z tego powodu, że jest nas tak dużo. Też być może dlatego, że my urodziliśmy się już z Mateuszem wtedy, kiedy większość z naszego starszego rodzeństwa już miała swoje sprawy, już wybywała z domu. Dla nas przestrzeni było całkiem sporo. I muszę powiedzieć, że po pierwsze nie odczuwałem braku przestrzeni, po drugie odczuwało się właśnie coś wręcz przeciwnego. Pewne bezpieczeństwo, pewien komfort wynikający z tego, że się ma starsze rodzeństwo, które w razie problemów, oprócz rodziców, może zadbać o nasze problemy. Prosta sprawa, no jak mieliśmy problemy z kolegami, którzy nas bili, no to zawsze byli starsi, którzy wyszedł tą sprawę załatwić. Mówię, starsze rodzeństwo, wiem, że szczególnie nasze siostry, ponieważ dziewczęta potrzebują jednak takie enklawy, tak? Miejsca osobnego. Intymności. Tak, intymności. I tego niestety w tak dużej gromadzie nie udało się zapewnić, więc one miały największy dyskomfort związany z tym. Dla nas, ja odczuwałem to jako coś bardzo fantastycznego. No ale siostry miały swój kąt, bo szafa została postawiona w poprzek pokoju i tam miały swoje... I łóżko piętrowe za szafą. I łóżko piętrowe za szafą. Część spała na szafie. Na tej szafie było ustawione stara deszka kreślarska taty, na której był materac. Tam spały 2-3 osoby, ale ja pamiętam, że ja spałem jeszcze do pierwszej klasy szkoły podstawowej, spałem w łóżku drabiniastym dla dzieci. Marcin spał już wtedy na stole i dlatego tak pokazywałem na Marcina, bo myślałem, że to powie, jak sobie z tym radziliśmy. Marcin spał na stole, który był rozkładany, ale to była taka jakaś stara konstrukcja przedwojenna, która powodowała, że to rozkładanie gdzieś tam się pod nim zapadało w trakcie spania. I on kiedyś zbuntowany, taki Marcin do mamy mówi, jak mnie urodziliście, to kupcie mi łóżko. I mama wtedy tak powiedziała, no i kupiliśmy mu polówkę. A wiecie co, to wszystko jest w książce, może Przynajmniej nie kłamiecie. Wszystko się zgadza. Ale tematy będą rozwinięte. Chciałem was jeszcze o rodziców zapytać, bo Marcel pisze o waszej mamie i o waszym tacie w bardzo ujmujący sposób. No, nie ukrywam. Okej, to ja przejmę. Mateusz się wyruszył, Boże. Na pewno to jest świadomość, że dali nam bardzo dużo z tego, co mieli, a mieli... To jest anegdota, którą kiedyś opowiedziałem, że właściwie prawdziwą miłość rodzinną poznaje się przy podziale spadku. I ponieważ rodzice nam nie zostawili żadnych aktywów takich fizycznych, no, zostawili nam coś znacznie przekraczającego aktywa materialne, mianowicie no, nauczyli nas, przede wszystkim wprowadzili nas w obszar kultury. To jest ogromna rzecz. Nie tylko kultury muzycznej, ale kultury w ogóle. Dom był pełen książek. Część książek pochodziła z biblioteki naszego dziadka. Część książek była w języku niemieckim, jeszcze gotykiem pisana. Oczywiście nie potrafiliśmy czytać, ale potrafiliśmy oglądać te przepiękne zdjęcia, reprodukcje przepięknych architektonicznych różnych rozwiązań. To jest jedna rzecz. Dwa, takim czymś, co edukowało mnie i też wprowadzało mnie w obszar wyobraźni, to były lektury, które mama czytała nam na dobranoc. I pamiętam bardzo dobrze książkę o Małgorzacie Alacoque. To była zakonnica, która miała objawienia świętego medalika. Najświętszego serca. No w każdym razie to pamiętam taką książkę o podróżach gdzieś do jaskiń, gdzieś w Azji, Aku. To na pewno nam dali. Miłość do książek, wyobraźnię artystyczną, wyobraźnię plastyczną właśnie. I później to, że były instrumenty w domu. Stało stare pianino z napisem Berlin, które kupione było za flaszkę bimbru od szabrowników ruskich, za zegarek. Którzy na dworcu, nasz dziadek, czyli tata mamy... Ja tylko powiem, że to, co państwo teraz słyszą, może nie zgadzać się z tym, co jest w książce, ale nie szkodzi. Dobrze. A nie, bo do tego zaraz dojdziemy, do tej takiej sałatki, w której trzeba coś w gościu zdecydować się na wersję. Marcel zostawia wszystkie wersje, które nie zawsze są ze sobą spójne, ale to też bardzo dobra opowieść o tym, jak działa pamięć ludzka. Także, czyli książki, czyli muzyka. To jest też ten moment, w którym rodzice chcieli, żebyśmy się uczyli grać. Ale w momencie, kiedy to było przymusem i kiedy ja miałem tam, nie wiem, 9 czy 10 lat, miałem ćwiczyć gamy na skrzypcach, to mi się tego kompletnie nie chciało. W związku z tym oszukiwałem, że idę na muzykę, a szedłem z kolegami grać w piłkę. Natomiast potem, gdy już przyniosłem gitarę jako 13-14-latek, to rodzice widzieli, że jest autentyczna pasja. I w tym momencie uznali, okej, chcecie grać, ale dobra, ale zacznijmy w takim razie, to wróćmy do tej szkoły, tak? I wszyscy zaczęli chodzić do szkół muzycznych od razu, Mateusz mając tam, nie wiem, 6 lat. Także ta ich ogromna intuicja, choć tata chciał, żebyśmy może zostali, nie wiem, architektami, plastykami, trzy pokolenia architektów. No więc właśnie, bo to jeszcze to, o czym Janek mówi, że my wszyscy... generalnie rysowaliśmy, malowaliśmy. Janek skończył plastyczną szkołę i muzyczną równolegle. Dwa dyplomy. W książce są piękne sztuki autorstwa waszej mamy. To no ale to jest idąc dalej. Mama po Akademii Sztuk Pięknych. Tata po Akademii nie skończyła, bo zaczęła rodzić. No bo zaczęła rodzić, ale jakby brała udział w edukacji wyższej, plastycznej. Ojciec skończył architekturę na Politechnice Warszawskiej przed wojną. Dyplom już chyba robi I teraz jest taka rzecz, że elementy proporcji, wrażliwości na sztukę, to co ja na przykład robię w kompozycji, ja się odwołuję do taty. Tata zawsze był, jak projektował, czy ołtarz, czy ławki do kościoła, czy budynek, cokolwiek, czy witraż, zwracał uwagę na równowagę, na proporcje przede wszystkim i odwołanie do tradycji. Że to są te elementy, które budują tożsamość i jakość. I ja tak samo, ja do dzisiaj komponując piosenkę czy tam cokolwiek, musi być wstęp, rozwinięcie, zwrotka, refren, zakończenie i tak dalej. Żeby ta kompozycja się nie waliła w proporcje, muszą być dla mnie, to były bardzo ważne. I co jeszcze? Jeżeli nie poszlibyśmy w stronę muzyczną, wszyscy bylibyśmy plastykami. Ja mam do dziś jeszcze, jak wziąłem ślub z Izą, no to jeszcze namalowałem jej olejny malutki portrecik, który wisi do dzisiaj. Namalowałem kopię Canaletta. Jakieś takie rzeczy olejne, które dla mnie to było normalne. Jeszcze o czym Janek mówi, że wiedza o sztuce. Ja byłem zdziwiony, jak poszedłem do pierwszej klasy, jak rozmawiałem z moimi rówieśnikami, że oni nie wiedzą, że ten kościół jest barokowy u nas. To było dla mnie normalne. Wszystko właśnie powiedzieliście, tylko chciałem to jakoś usegregować. Tata był architektem, który poza tym, że był wybitnym architektem, znakomitym, to jeszcze świetnym rysownikiem, malarzem, zresztą zdał na Akademii Sztuk Pięknych przed wojną, tylko dziadek nie dał mu pieniędzy na studia. Chyba to był Kraków. Babcia Niemka powiedziała, że nie, że malarz to nie jest zawód. No. Tak, że malowania obrazków rodziny nie utrzyma. Tak, więc tata poszedł na architekturę, żeby kontynuować rodzinną tradycję. Mama rzeczywiście ukończyła pierwszy rok Akademii tutaj w Warszawie. Pojawiły się dzieci, natomiast byliśmy otoczeni zapachem farb. Tata był też literatem i jego opowiadania były wydrukowane między innymi w Więzi. W Znaku. Pamiętam jak... Tak, w Znaku też. W Znaku to już pod koniec też eseje o sztuce. Pamiętam jak tata cyzelował każde słowo w pierwszym opowiadaniu, które świetnie tam przez Zawińskiego zostało ocenione, przez Jerzego Zawińskiego. Dotąd cyzelował, dopóki nie została sama esencja. I wydaje mi się, że to, o czym mówi Mateusz, to zostało tam nam też w naszej twórczości. Ja mam dodam nadzieję. Może jeszcze słówko od siebie, bo to jest to, o czym wspomniałem na początku, że nasze historie są w tym sensie różne, że bardzo trudno jest w ogóle wspominać na pewno przeszłość rodziców i myślę, że to dość trudne pytanie chyba też. Więc ja mogę powiedzieć, co ja zobaczyłem, żeby może zdjąć ten ciężar z Mateusza. Zobaczyłem przede wszystkim wspaniałą historię pełną po prostu miłości w rodzinnym domu. Można mówić pomimo czego, tam od myślników, po kolei od akapitów, pomimo czego, ale naprawdę zobaczyłem to filmowo, tak jak mówisz, Janku, ale gatunek to już zostawiam Państwu, jaki to jest, jak będziecie czytać. Ela mi opowiadała, siostra mieszkająca w Australii, tę historię, kiedy przed snem, kiedy zmawialiście pacierz, czy czytane wam były, czy Kubuś Puchatek, czy właśnie Żywoty Świętych o przeciąganiu kogoś kołem. Żywoty Męczenników, horror, nie polecam dzieciom. Żywoty Męczenników z Kubą się Puchatkiem. Nowy tytuł na płytę i pomysł, nie? Żeby 12 utworów o żywotach męczenników nagrać. Tak. A Ela później mówi, że patrzyła tam przez szparę, widząc rodziców, którzy gdzieś tam się po łacinie jeszcze modlą, tam to światło gaśnie i żeby tak klamrą też te pytania jakoś tak złączyć, a propos tego harmidru i tej ilości osób w jednym miejscu, to ktoś też powiedział, chyba ty, Mateusz, powiedziałeś, że jak kogoś nie było w domu, w stadzie, jak ktoś nie wracał na przykład, kogoś brakowało, to ciężko było jakby zasnąć, że brakowało tego członka rodziny, na przykład jak było podczas świąt któryś. Paweł opowiadał o tym, jak chyba z Karolem poszli szukać choinki i z jakiejś miotły zrobili trzonek. Tak, w stanie wojennym, kiedy nie było choinek, tak. Tak, tak. I że dopóki ta choinka nie była w domu, no to wszyscy czekali, bo ich nie ma. Gdzie jest Karol, gdzie jest Paweł? W końcu przyszli i znowu wszyscy byli jakby w tym stadzie i stado było znowu pełne. Z tych metafizycznych rzeczy jeszcze, o których gdzieś, nie wiem, czy to wspomniane jest w książce, to pytanie dziennikarki, która gdzieś zwabiona jakąś opowieścią o tym, że jest jakaś rodzina muzykująca w Częstochowie, że to jest sensacja, że dzieciaki małe grają, potrafią już 5-7 lat, to tamto. I przyjechała i zadała takie pytanie, chyba to była Róża Krzyżanowska. Maria Roza Krzyżanowska. A potem ten reportaż można było w Trójce usłyszeć, dodajmy. Tak, a więc Maria Róża Krzyżanowska, czy Roza Krzyżanowska zapytała, jak pani sobie daje radę z tą dziewiątką? I mama odpowiedziała wprost, nie daje sobie rady. I w dwóch warstwach jakby można odczytać to pytanie. No, odpowiedź, no nie daje sobie rady, bo rzeczywiście coś tu jest niedowiezione do końca, coś tu jest nie styka, prawda? Ale z drugiej strony to nie ja sobie muszę dać radę z tym. Ta świadomość głębokiej obecności, opatrzności Bożej i tego gigantycznego zaufania Panu Bogu, że skoro te dzieci się urodziły, to Panie Boże, Ty się tym zajmij. Mama chyba nie znała jeszcze modlitwy Ojca Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij, ale właśnie ta postawa, którą ja jako ministra widziałem ich codziennie przystępujących do Eucharystii, codziennie na kolanach podczas mszy świętej, była takim głębokim zawierzeniem i zaufaniem, takim przylgnięciem, złapaniem się tego czegoś mocniejszego niż my. No i jakoś to się wszystko udało. No, w historii Polski są dwa scenariusze załatwiania spraw. Nie wiem, czy znacie tą anegdotę. Jeden to jest cudowny i drugi normalny. Cudowny to jest tak, jak Polacy siądą, coś zgodnie zaplanują, coś razem zaprojektują, a potem konsekwentnie punkt po punkcie to zrealizują. To jest ten cudowny. A normalny to jest takie, że przyjdzie Matka Boska, płaszczem okryje i jakoś tam będzie. No może powiedzcie o tym, kto pierwszy muzykę nieklasyczną, niekościelną przyniósł do domu. No Janek. Janek, oczywiście, że Janek. Znowu na mnie będzie. No. Janek przyniósł gitarę. Czyli to był normalny scenariusz. No dobra, no tak, to był normalny scenariusz ku niezadowoleniu rodziców, bo... Taty, mama. Mama to wiadomo, była bardzo pobłażliwa w stosunku do nas, a propos. Bo chyba doszło do zniszczenia instrumentu. Broniła nas przed karcącym tatą, bo tata był karcący, powiedzmy sobie szczerze. Ale wymagający jednocześnie, ale przy takiej szarańczy, jaka była w domu, no to trudno po prostu nie trzymać jakiegoś tutaj... Jej dyscypliny. Ale uściśle, tak. Karcący tylko Janka, czy was wszystkich? Ale teraz tak, przyniósł do domu gitarę i to się tacie za bardzo nie spodobało, bo gitara kojarzyła się wtedy z schodzącą sytuacją palenia papierosów, picia wina po krzakach, puchania Rolling Stones, zagrożeń. Sex, drug and rock and roll! No i teraz tak, no dokładnie, też tak można teraz nazwać. Odważny, Janek lubi widocznie tak to nazywać. Natomiast po sznurku do kłębka, no to właśnie tak jak już mówiliśmy o tym, no to było tak, że zaraził nas tą postrzeganiem muzyki, a przede wszystkim muzyka zachodnia też docierała w jakiś sposób, dlatego że u nas słuchało się sekcji polskiej radia BBC i słuchało się Radia Luksemburg i słuchało się Wolnej Europy. I to było na full oczywiście zagłuszone, to tam tralalala, wiadomo. I była sytuacja taka, że my tam śledziliśmy listy przebojów. I tak, na liście przebojów wtedy był Hendrix, Rolling Stonesi i Beatlesi. Skoro jesteśmy w Trójce, to muszę to powiedzieć. To była chyba trzecia czy czwarta klasa liceum mojego, liceum plastycznego i średniej szkoły muzycznej, gdzie zawsze w środę trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Ta audycja oczywiście towarzyszyła nam absolutnie. Zawsze czekaliśmy na to. To było dokładnie 15 po 22 do 23. Nie wiem, czy wiesz, jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale po śmierci pana Jana Ptaszyna studio nagraniowe otrzymało jego imię, więc tak. Ptaszyn zawsze jest tu z nami. I Ptaszyn, te kolejne środy, na które czekałem, i szpulowy magnetofon przygotowany do tego, żeby wpiąć i nagrywać to Chick Corea, Return to Forever, Miles Davis, In a Silent Way, Bitches Brew i tak dalej, to wszystko stamtąd. A wcześniej Coltrane, ja pamiętam, że to Janek, my byliśmy w szkole podstawowej z Mateuszem, a to Janek w nas wszczepił muzykę, no dzięki właśnie trzem kwadratom jazzu, tak? Improwizowana muzyka. Ja pamiętam dźwięki Coltrane'a akurat, kiedy wieczorem już leżeliśmy w łóżkach, udawaliśmy, że zasypiamy, a tu z głośnika zapowiedziany przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego leciał Coltrane. I po prostu to było coś, co... No ale idąc dalej właśnie, Trójka, moim, radio, moim no to jak już o tym powiedziałeś, no to jeszcze były audycje, gdzie Karol nagrywał nas na ZK 140, wszystkie audycje, które prowadził... Pan Piotr Kaczkowski. Pan Piotr Kaczkowski, który pierwszy The Wall, Minimax, Pink tak. Floydów, tak, Minimax i tak dalej, i tak dalej. To wszystko polecamy. Było nagrywane. My to wszystko jakby śledziliśmy, tylko że to było w późniejszym okresie. Sam początek był dla rodziców wielkim zaskoczeniem. Bo przypomnijmy, rodzice, by to była stara edukacja przedwojenna. Mama grała na fortepianie, bo tak była edukowana. Tata coś dżempolił na skrzypcach, bo tak był edukowany. Rodzice odmawiali pacierz również po łacinie. Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Benedictatin in Mulieribus et Benedictus Fructus Ventris tui Jezus. W związku z tym to wszystko jakby... Zaliczona ministrantura. Jakby to było jakby... To dziękuję bardzo. Ale to oczywiście dla rodziców. Natomiast i tak było. Tak było, że oni myśleli, że pójdziemy w taką uładzoną stronę tego wszystkiego, co oni wynieśli również z własnej edukacji, z własnych domów, z tego wszystkiego, czym oni byli jakby nasyceni. I w momencie, kiedy się pojawia gitara, która się kojarzy z paleniem papierosów, i nie będę cytował tego, co już Janek wcześniej, w związku z tym po prostu zostaliśmy posłani do szkoły muzycznej. No i Janek, ponieważ był najstarszy, no ze skrzypcami, tak jak mówił, był trochę słabo. Nie dowiozłem No więc właśnie to. Janek poszedł na kontrabas, Paweł starszy poszedł na wiolonczele. Karol, no pasowało, że jak ta degradacja idzie do góry, altówka, której nie znosił do końca dyplomu. Ale przyniósł ją tutaj dzisiaj. I Marcin, który poszedł na skrzypca, mnie zostało co? No pianino, no fortepian. Nie utrzymałbyś skrzypiec wtedy. Ja wtedy tak. No i powstał zespół rodzinny. No, ale... Natomiast tak, no jednak trzeba przyznać, że tak, szkoła muzyczna, w szkole muzycznej robili co mogli, żebyśmy wyszli na ludzi, ale rock'n'roll nas zdeprawował. Przyznajcie się. No, znaczy ty byłeś pierwszy. A oni wpatrzeni w brata dali się zdeprawować. No nie wiem. A kilka dekad później, zdeprawowani albo nie, oni i kolejne pokolenie na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania, Marcel, my na chwilę znikamy ze sceny, zagrają kolejne utwory przed państwem ponownie pospieszalscy. Ja proponuję Dom. Tekst to jest adaptacja fragmentu homilii Jana Pawła z Wadowic, pamiętnej homilii. Mateusz sklecił z tego taką formę, którą da się zaśpiewać i napisał do tego muzykę, a to jest mój mikrofon. Ciężko. W rodzinnym domu wszystko się zaczyna i życie, i miłość, wspólne dziedzictwo i korzenie, z których wyrastamy. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Zamiłowanie do wolności. Wspomnę.